بسم الله الرحمن الرحيم د پرنی سبق سره متعلق سبق کنن اعتراض دا واردیږي چې ګوره کافیه متن دی او بنا د متونو دا په اختصار باندې وي، نو پکار داره چې مصنف رحمه الله بالزمتی والفتحتی والکسرتی دا ویلی وی په غیر د نسبن په غیر د رفعن نسبن او جرن نه. سوال باندې پوه شوې که نه؟ سوال دا دی چې بنا د متونو په اختصار باندې وي، پکار داره چې مصنف رحمه الله صرف بزمتی والفتحتی والکسرتی دای ذکر کرده وی په غیر د ذکر د رفعن نسبن جرن نه. خبر باندې پوهیږي؟ جواب داده چې مصنف رحمه الله اکتفا نه ده کړی په بزمتی فتحتی او کسرتی باندې، ځکه دا د فاره د دفې د توهم فاره د دفې د توهم، ځکه چې زما او فتحه او کسره دا په حرک غالبا دا په حرکات بنائیو کې مستعملیږي، په حرکات بنائیو نو به دا وهم پیدا کېدو چې ګنې دا دواړه اسما دا وسوي دا مبنی به وي، دا دواړه وسوي دا مبنی به وي، خیال دی که نه دی؟ نو د دغه وهم د لرې کولو دپاره ورسره رفعن نسبن او جرنه ذکر کړی دی. نو په دې باندې دا سوال واردېږي چې بیا خو صرف یرفعو ینصبو ینجرو ویل پکارو، بیا صرف یرفعو ینصبو ینجرو ویل پکارو. جواب دا دی چې مصنف رحمه الله صرف اکتفا په یرفعو ینصبو یجرو باندې ځکه نه شوه کولی چې چونکې رفع نسب جر دا چې څنګه په حرکات اعرابیو کې راځي نو دغسې دا په حروف اعرابیو کې هم راځي، نو بیا دا وهم پیدا کېدو چې ګنې دې اسماو به اعراب بالحرف وي. الان کې خبره داسې نه ده، بلکې د دې اعراب بالحرکت دی. دا باندې پوه نه شو؟ خجی بیدا سوال رازی چه رفعن نسبن جرن دا منصوب دی چی؟ منصوب دیو دا پارا وجه دا نسب صدا، زکا دا نسب دا پارا طرقی کسیره دی، حرف چه منصوب رازی نداغی دا نسب دا پارا دیر طرق دی، نو نسبن او رفعن او جرن ولی منصوب؟ جواب داده یا منصوب ده بنا بر ظرفیت او یا منصوب ده بنا بر مفعول مطلق. خب دیم سوال واردی چه رفعن نسبن جرن نسب بنا بر ظرفیت نسی کیگی، زکا رفعن نسبن جرن نظر پی زمان ده و نظر پی مکان ده. خبروانی پوئی کنی پوئی؟ ظرف خوب دو قسمه ده، یا ظرف زمان وی یا ظرف مکان وی، او رفعن نسبن جرن کی یوم نده نظر پی زمان ده او نظر پی مکان ده. جواب داده دلته عبارت په حذف د مضاف ده، په تقدیر د مضاف سره ده چې اغا حالت ده او تقدیر د عبارت بداسي شي چې يعربان بزمت حالة الرفع يعربان حالة الرفع والفتحة حالة النسب والكسرة حالة الجر عبارة تقدير ده مضاف سره ده او كدا منصوب بنابر مفعول مطلق شي نهم نسيكي اما تريز وي کدا منصوب بنا بر مفعول مطلق شي هم نه سیږي زکه مفعول مطلق دته وای چې فعل به مشتمل وي په دې باندې د قبلی د اشتمال د کل نه په جز باندې او دلته فعل چې کم یو عربانه مقدره دلته فعل یو عربانه مقدر وکنو هغه مشتمل نه دی رفع نسب او جر باندې جواب داده چې دلته عبارت حذف د تقدیر په حذف د مضاف ده چې هغه اعراب ده هغه اعراب ده او تقدیر د عبارت داسې ده یعربان بزمتی اعرابا رفعن اعرابا والفتحة إعراب نسب والكسرة إعراب جر دريم التوجيه هذا جدا منصوب دي بنابر حاليته منصوب دي بنابر حاليته دا رفعا نسبا أو جرا حال دا أغزمير دا يعربان مقدرنا کم چې یعربان فعل مقدر وکنو دا اغه د ضمیر نه رفعا نسبا جرا حال واقع شوه دی د په دې دا سوال واردی چې حالیت نسی کی نسب بنابر زکان چې نسب چې حال محمولی په ذل حال باندې حال محمولی ذل حال باندې او دلتا حمل نسوی کیش زکا نسوی کی چه رفعا دلتا لازمی گی حمل صرف وسب ذات مع الوسب بانده زکا چه رفعا نسبا جرن دا مسادر دی اسی؟ مسادر دی او مسادر وسب مصدر وسب ده او زمیر اغا زاد ده زمیره زاد یو ربانه که چه کم زمیرو دای اغیل زول حالو او دای تر حالو اقیشو اغا زاد ده جواب داغی نداده چه دل دا منگ تاویل کو منگا رفعان پا معنه دا مرفوعان سرا پا معنه دا چه سرا منصوبان سرا پا معنه دا مجرورا سرا دا مولی په تاویل مرفوع منصوب او مجرور سره او دا څه شی ده زواد دی شی ده زواد دی اخرانه سوال او دا جواب سوال دا ده چې دا قسم اعراب په داسې قسم اسم پورې ولې خاص شو مفرد منصرف او جمع مکسر منصرف پسې دا اعراب ولې خاص جواب دا غینه داده چې دا قسم اعراب اصل لے او دا قسم اسم هم اصل لے نو منگا اصل تورکو دا فار دا رعایت دا تعادل دا قسم اعراب ما اصل لے او دا قسم اسم اصل لے نو اصلم سوکو اصل تورکو رعایتا للتعادل دا قسم اعراب ولی اصل لے زکا چه دا اعراب بالحرکت دے او اصل پا اعراب کی تابعیت دے تبعیت دے او کم شے چه پا خپل معنا کی اصل وی کامل وی نو اغسوی دا اصل په خپل معنا باندې په طریقه د کمال دلالت کوي نو اصل وي او اعراب بلا حرکت په طبعیت کې کامل له اعراب بلا حرکت دا اصل او دا اسم ځکه اصل له چې دا مفرد ده په المفرد المنصرف ویاله او کني ویاله او مفرد اصل له په نسبت سره تسنی او جمع تا خبر ما نه پوي تاسو کنه او منصرف اصل له په نسبت سره غیر منصرف تا ځکه چې منصرف په دې کې اعرابات ثلاثه حرکات ثلاثه کې رازی په دې کې حرکات ثلاثه په احوال ثلاثه کې رازی اعرابات ثلاثه په دې کې رازی په احوال ثلاثه کې نو دا اصل له او جمع مکسره دا اصل له په نسبت باندې جمع سالم تا زکا چې مفرد او جمع کې چې فرق راځي فرق په کار دی لبزن او معنن جمع کې او په مفرد کې فرق په کار دی په اختلاف سره لبزن او معنن او دا معنن او لبزن فرق دا په جمع مکسره کې دی جمع مکسره مکسر اصل شو په نسبت سره چاته سالم تا نو د دې وجنه منګه اصل تا ورک خبر مې پوښ د پر سبق استاد خبر سبب ان شاء الله جمع المؤنث السالم بو ان شاء الله.